Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Call me a redneck, a reckon that I am, but this thing's going on, make me mad down to the core. I had to work like a dog to make ends meet. There's crooked politicians and crime in the street, and I'm madder than hell, and I ain't gonna take it no more. We'll tell our kids to just say no, and then some panty-waist judge lets a drug dealer go. Slaps him on the wrist and he turns it back out on the town. But if I had my way with people selling dope, I'd take a big tall tree and a short piece of rope. I'd hang them up behind a little swing till the sun goes down. Hey, you know what's wrong with the world today? People done gone, put their Bibles away. They're living by the law of the jungle, not the law of the land. Ja, som vores ven her Charlie Daniels synger, Mads Fuglede, så synger han simpelthen I ain't gonna take it no more. Nu er det slut. Ja, han er jo sådan en repræsentant for den del af USA, der kommer fra The Heartland. Det, som mange amerikanere mener, er sådan det egentlige USA. Man kan også kalde det lidt mere provincielle USA, og det er jo en, vi har taget op, fordi vi i dag skal se lidt på det USA, der dukker op, når man kommer lidt væk fra den amerikanske østkyst og drager mod vest. Og vi skal også se på hele western-genren og lidt på måske sådan ikke bare den her sådan selvtekstperson, som Janis synger om i den her sang, hvor han jo synger, at den måde, han vil løse problemerne med stoffer i USA, det vil han gøre med et træ og et kort ræb, og sådan løser man det. At hele det univers, han taler ind i der, er jo sådan et cowboy-univers, som vi også skal se lidt på i dag. Det ser vi på lidt senere, når vi har besøg af Jakob Wendt Jensen, filmanmelder hos Berlingske. Men jeg skal lige huske at sige, at den her sang jo selvfølgelig hedder, han har sagt, Simple Man, og den handler om den her mand, der har arbejdet som en hund hver eneste dag, og hele tiden bliver han underløbet eller overløbet af crooked politicians. Der er ikke noget at gøre. De står simpelthen i vejen for hans frihed. Ja, og et samfund, der glemmer de gode ord fra Bibelen og så videre, så de ikke har de rette, skal vi sige, kompasset ikke indstillet rigtigt til at komme igennem tilværelsen. Det er jo sådan noget, der tit er tematikken i Dannelses lyriske univers. Godt. Det vender vi tilbage til, og bare roligt, vi kommer også til at høre mere til den gode Charlie Daniels. Men jeg er ret sikker på, at hvis du bare hører de første par minutter af den her sang, så er du allerede inde på Spotify for at finde ud af, om hvor du kan høre mere. Du kommer til jeg at høre kan bare mere. Anbefale, hvis man har et barn, man synes spiller for meget Pokémon Go, eller er begyndt at klæde sig lidt velfarverigt, så sæt dem ned og lad dem høre noget Daniels dagen lang, så går det hurtigt over igen. Charlie Daniels, altså navnet. Vi skal til noget af det aktuelle, der er sket i USA i den forløbende uge. Vi ser jo frem til præsidentvalget 8. november. Her i kampagnesporet Mads Fuglede og mig, David Trads. Og en stor ting, der skete i den forløbende uge, det var, havde nær sagt, at endnu en gang måtte Donald Trump gøre noget, fordi hans kampagne står i stampe ud fra et lavt niveau. Han er langt bagud i meningsmålinger. Det, der skete, Mads, det var simpelthen, at han endnu en gang fyrede sin kampagnechef, Paul Manafort, og har sat en ny ind, Steve Bannon. Ja, det, og man kan sige, når man på det her tidspunkt i en valgkamp fyrer sin kampagnechef, så bliver det opfattet som præcis det, det er, nemlig en klar tilkendegivelse af, at du ved at tabe, og nu bliver man nødt til at gøre et eller andet. Og de fleste tror ikke, at det her har den store effekt. Man har sådan, der er flere, der siger, at det her det svarer til sådan, at bytte rundt på møblerne på dækket af Titanic. Det hjælper ikke meget ved, at skibet er ved at synke. Men et eller andet skal der ske, og det er et meget, meget markant signal, når man går ud og fyrer den person, man har gjort til ansvarlig for at lede til Det Hvide Hus. Og lad os lige tage ham, den gode Paul Manafort, som vi jo mange gange har talt om her i udsendelsen. En dybt kontroversiel skikkelse, der har arbejdet for mange mennesker, som ikke just er kendt som jordens største demokrater. Ja, Manafort er jo en af de her lobbyister, der i hvert fald ikke har haft en sådan fin smag, hvad angår klienter. Han har taget dem, der ville betale for den service, han nu yder, og det har jo betydet, at mange har set ham som sådan en anløben person. Der er bare ikke noget, der tyder på, at Trumps vælgere har haft noget problem med Manafort. At det at fyre Manafort, og det at, da man ansatte ham i sin tid, handlede nok om noget helt andet. Manafort var et forsøg på at få gjort Trump til en anden type kandidat, end han var i forvejen. Han var en, man i det republikanske parti havde en fornemmelse af, skulle laves om. Den, man så i primærvalgene, var alt for ukontrollabel, sagde for tit noget, der var for skørt, og nu skulle han gøres til sådan en mere mainstream republikansk metervare, som man kunne mere trygt føre valgkamp sammen med. Det var det, der var Manafort's opgave, og det er nok egentlig mest det, fyringen handler om, at nu har Trump valgt at skille sig af med den mand, der skulle lave Trump om, og nu har han valgt en, der er næsten mere Trump, end Trump er selv. For Bannon, han er en rigtig bomb thrower, som amerikanerne kalder dem. Han er en, der ikke er bange for at sige meget kontroversielle ting for at sætte lidt gang i den politiske debat. Og man kan jo roligt sige, at der er virkelig brug for, at Trump han får vendt sin kampagne, efter at han meget, meget kortvarigt omkring det republikanske konvent faktisk formåede i nogle dage, en lille uge, at være en lille bitte smule foran i de nationale målinger, så har virkeligheden lige siden været, at han har været langt bagud i alle målingerne. Men lad os lige høre et lille klip fra den forløbne uge, hvor en anden talsmand for Donald Trump er inde hos CNN, og her udspiller der sig en ret munter seance omkring meningsmålingerne. Lad os prøve at høre. But you guys are down, and it makes Says sense who? That there would Says polls, who? Most of them. All of them? Says who? Polls. I just told you, I answered your question. Okay. Which polls? All of them. Okay. Ja, sådan er det jo, Mads. Det er alle meningsmålingerne, som Trump-kampagnen, som Trump-kampagnen er bagud i, og denne her talsmand gør som om det ikke er, de her meningsmålinger ikke eksisterer, jo blandt andet fordi, at hele Trumps kampagne det sidste halve år har været, jeg fører stort, jeg fører endnu større, jeg fører vanvittigt meget, og nu er han bagud. Altså, ja, det der jo sker i det her klip er, altså Trump har i lang tid haft en fortælling, der handler om, at de andre har rottet sig sammen imod mig. Og medierne vil ikke have, jeg vinder, og mit eget parti er der stærke kræfter, der ikke vil have, jeg vinder, og der er et system, som jeg kæmper mod, og jeg er den eneste, der måske kan lægge det ned, men hvis jeg taber, så bliver det et nederlag for den sidste ærlige politiker i USA. Sådan et eller andet, det er hans fortælling, et eller andet den stil. Og de går nok og fortæller hinanden, det er jo lidt det, man kan høre på det her ret skøre klip, hvor en mand sidder og stiller spørgsmålstegn. Der er der en, der siger, det går ikke ret godt, og så siger han, jamen hvem siger det? Så siger han, meningsmålinger, alle meningsmålinger, alt peger på, at det går af pommeren til. Altså det peger jo lidt på, at de må gå rundt i Trump-kampagnen og fortælle hinanden, at virkeligheden er ikke den, som vi ser derude, at der findes en anden virkelighed, som de åbenbart har indsigt i. Fordi hvis man ikke er parat til at indrømme, at det går af pommeren til, så er det jo meget svært at komme videre. Og så påkalder man sig ofte som politiker det tavse flertal. Det tavse flertal, der ikke svarer på meningsmålinger, der ikke deltager i den offentlige debat, men som alligevel på en eller anden måde er derude for at ville hjælpe Trump. Og måske er der et tavst flertal, som ikke bryder sig om at sige, ja, jeg har tænkt mig at stemme på Trump, når de bliver kontaktet af en person, der ringer på vegne, eller skriver på vegne, eller kontakter dem på vegne af et meningsmålingsinstitut. Men der er bare meget, meget få valg i USA, hvor det her tavse flertal har vist sig at være andet end noget, man sådan taler om, når man skal finde en undskyldning for, at det ikke går helt, som man har regnet. Det vi kan mærke i den forløbende uge, også i USA, Mads, det er, at det er som om det republikanske establishment, altså det republikanske partiapparat, ledelsen, altså alle andre end Donald Trump og hans nærmeste, de er begyndt at tænke over, hvordan i alverden kan vi undgå et kæmpe kollaps til valget i november. Det vi skal huske på, det er ikke på grund af præsidenten, der er på valg, det er alle medlemmer af kongressen og cirka en tredjedel af senatorerne også, for eksempel, plus mange lokale valg. Så hvad gør man for det ikke bliver en total nedsmeltning? Jamen det vi jo har oplevet er noget, der er ret usædvanligt, nemlig at man har lavet en historisk sive om, at man i det republikanske parti har en nødplan. En plan, der handler om, at på et tidspunkt, hvis meningsmålingen bliver ved med at være så elendig for Donald Trump, som de er nu, så på et tidspunkt vil man simpelthen gå ud og sige, vi ved godt, at Trump taber. Det her valg handler ikke om Trump eller Clinton. Det handler om, at hvis du er republikaner, skal du stadigvæk gå ned og stemme. Selvom vi ved, at Trump taber, så skal du støtte et republikansk medlem af kongressen som en modvægt til Hillary Clinton. Og det er altså ret usædvanligt, hvis det er sandt, at der findes sådan en nødplan i det republikanske parti, der simpelthen handler om, at man egentlig på det her tidspunkt, så langt fra valget, vi er jo langt ude nu, inden valget kommer, er parat til at afskrive sin egen kandidat. Men det, der jo selvfølgelig ligger i det, Mads, det er jo, at man tænker, at hvis nu det ser ud som om, at i alle meningsmålingerne, at Hillary vil vinde præsidentvalget, så skal man forsøge at kompensere ved det, som du siger, ved ikke at skabe en situation, hvor hun også vinder senatet, hvor hun også vinder kongressen, med andre ord, hvor hun har mulighed for virkelig at udfolde en demokratisk dagsorden. Man kan sige, det republikanske skrækscenarie, og det er virkelig et skrækscenarie, for det kan næsten teknisk ikke lade sig gøre, men det republikanske skrækscenarie er jo, at Trump er skyld i, at man får så dårligt valg, at man ikke bare bliver blæst ud af en række delstatsparlamenter og guvernørposter og borgmesterembeder over i hele USA, men at man også på federalt niveau får problemer med at holde flertallet i repræsentanternes hus, hvor man har et markant flertal nu, og at man risikerer at tabe så meget i senatet, at man ikke er ret langt fra, at demokraterne vil få det, der hedder a supermajority, så hvor man er i stand til at lukke debatter ned med 60% flertal i senatet, hvilket fører til, at mindretalspartiet ikke kan blokere lovgivning, og det er et meget stærkt instrument i amerikansk politik. Og det er meget sjældent, det er der, men lad os lige minde om, at det var der ganske kort vej, da Barack Obama blev præsident, og det var den primære årsag til, at det kunne lykkes ham at gennemføre sin sundhedsreform eksempelvis. Lige præcis. Han har 2 år, hvor han gennemfører så mange love, man sjældent har set det før i amerikansk historie, og allerede ved midtvejsvalget i 2010, der bliver det flertal taget fra demokraterne på ret voldsom vis, fordi vi får hele Tea Party bevægelsen en udvikling, hvor man går fra at have en meget aktiv kongres, der er en lovgivende forsamling, der vedtager masser af love, som præsidenten sidder og underskriver flittigt døgnet rundt, til at have en lovgivende forsamling, der næsten intet vedtager, og en præsident, der ikke har så meget at give sig til, som han havde lige før. Jeg skal lige spille en lille melodi, også for dig, Mads, fordi den vil bringe os ind på noget, der er meget interessant lige nu. Det er Ray Charles, der synger George eller sådan noget. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ja, Ray Charles, som altså var født i delstaten Georgia, han synger om Georgia on my mind. Og grunden til, at jeg har den sang på hjernen lige nu, det er, fordi jeg ser en meningsmåling fra delstaten Georgia. En af de stater, som republikanerne næsten altid vinder. Vi er i det dybe syd her. Vi er i det dybe syden. Vi er i en stat, som jeg slog op her, at de sidste valg siden 1992, der er det en af de stater, alle de valg, der har været siden 1992, en af de stater, der stemmer allermest republikansk. Og så er der en måling, der pludselig viser, at selv i denne stat fører Hillary Clinton i lokale målinger. Ikke med ret meget, men hun fører. Sidste valg, bare lige for at tage et eksempel, at Barack Obama fik 45% af stemmerne i Georgia sidste gang. Det er altså noget, der tyder på, at hun måske sensationelt kan vinde nogle af de stater, som plejer at være helt uden for rækkevidde for demokraterne. Ja, og der er mange demokrater, der begynder at tænke i, at Trump, som jo ligner en stor gave til Demokratisk Parti, men han faktisk kan føre til, at man kan få vendt syden, som jo har traditionelt været et demokratisk kerneområde. Går vi tilbage til før den amerikanske borgerkrig, der var syden demokratisk kerneland, og også i perioden efter borgerkrigen var det der, demokraterne især havde deres bastion. Det taber man så langsomt, især i løbet af 60'erne, hvor man er med til at støtte lovgivning på borgerrettighedsområdet, der betyder, at hvide i syden begynder at stemme republikansk. Og den drøm om at få syden igen, er en drøm, som mange demokrater slet ikke har turet nære i mange år. Men pludselig er Trump måske billetten til, at man kan drømme om, som nogle demokrater siger, at man kan flippe Syden igen, mm-hmm. altså gøre den til fra at være et republikansk område til at være noget, som demokraterne også kan være aktive i. En af de ting, der selvfølgelig skal ske for Donald Trump, for at han skal have nogen som helst chance for at vinde det her, det er, at han skal begynde at få større stemmeandele fra alle dem, han har sagt, der ikke er hvide mænd. Han har brug for at komme ind på nogle af de andre grupper, og i den forløb nu, der prøvede han også på at appellere til en af de grupper, han har allermindst opbakning fra på nuværende tidspunkt, nemlig sorte vælgere. Var lidt opbakning er det egentlig, han har i meningsmålingerne lige nu, Mads, fra sorte vælgere? For sorte vælgere ligger Trump på under 1% opbakning. Det vil sige, at både Jill Stein fra De Grønne og Gary Johnson fra Det Libertære Parti, og så selvfølgelig Hillary Clinton, har større opbakning blandt sorte vælgere end Donald Trump har. Men ved et vælgermøde i Lansing i industristaten Michigan, da prøvede Donald Trump at appellere til de her sorte vælgere. Lad os høre, hvad han siger. Look how much African American communities have suffered under democratic control. To those I say the following. What do you have to lose by trying something new like Trump? What do you have to lose? Ja, Mads, hvad har man egentlig at tabe som sort vælger ved at stemme på en anden end de demokrater, der ifølge Donald Trump ikke har gjort livet bedre for dem? Det er jo noget, der frustrerer mange republikanere, at sorte er så loyale, når det handler om amerikanske valg. De stemmer helt overvældende på det demokratiske parti, og der er mange republikaner, der altid har syntes, det var mærkeligt. Altså, sorte er mere værdikonservative end hvide er generelt i USA, og på en række parametre har man tænkt, er der ikke en eller anden mulighed for, at man kunne få fat i nogle af de her vælgere, men man må sige, at gå efter sorte vælgere som republikansk præsidentkandidat, der ligger så dårligt i meningsmålingerne, det er nok noget af et fatamorgana. Men Donald Trump, han kan godt lide at tale med store ord, som vi ved. Og prøv lige at høre, hvad han siger. Hvis han bliver præsident i 4 år, altså vinder valget i november, får fire år i Det Hvide Hus, så vil han stå så stærkt, at han vil få en massiv opbakning fra sorte. Prøv at høre, hvad han siger her. I say it again. What do you have to lose? Look, what do you have to lose? You're living in poverty. Your schools are no good. You have no jobs. 58% of your youth is unemployed. What the hell do you have to lose? And at the end of 4 years, I guarantee you that I will get over 95% of the African American vote. I promise you. Altså, der er jo ingen, der kan prale som Donald Trump. Hvis præsidentembedet bliver afgjort på det parameter, så har han ingen konkurrence. Og jeg kan godt, jeg ved ikke, hvad jeg skal udlove, men der findes ikke den beklædningsdel, jeg ikke vil æde, hvis Donald Trump ender med nogensinde på 95% af afroamerikanske stemmer i USA. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Men det, vi skal alligevel huske, at det er jo ikke helt gak, det han siger her. Fordi Donald Trump peger jo på noget, der er rigtigt, nemlig at sorte fører alle negative statistikker i USA. Og jeg taler ikke om nogen negative statistikker, jeg taler om dem alle sammen. Kan man finde en negativ statistik i USA? Flest i fængsel, lavest uddannet, mest kriminalitet, flest enlige mødre, altså lavest gennemsnitsindkomst osv. Det er meget, meget svært at finde en statistik, hvor sorte ikke fører dem, alle de her negative statistikker. Så han taler jo det burde jo egentlig være logisk at sige til sorte, er I sikre på, at I er så godt tjent ved det politiske lederskab, I har haft tidligere? Altså, har I ikke brug for at skifte hest? At han så nok ikke ender med at få 95% af stemmerne efter en 4-årig periode som præsident? Lige nu ser det svært nok ud, det der med bare at blive præsident, men det er jo ikke helt liv, at måske kan man løfte nogle af de her sorte over i andre vælgergrupperinger. Om Trump er manden til det, det må vi se. Jeg tvivler på det. Indtil videre så ser det ud som om, at Hillary Clinton har super opbakning fra sorte, og i øvrigt også fra Hispanics. Hun står selvfølgelig rigtig stærkt på det der område. Vi skal lige tale en lille smule om Hillary Clinton, fordi Hillary Clinton flyver lavt i de her uger i virkeligheden, fordi hun har ikke behov for at tage ordet så meget, for det har Trump så rigeligt gjort med ting, der er så negative for ham, at det har belastet ham i meningsmålingerne. E-mail-sagen, som kunne have været blevet problematisk, tog en drejning i den her uge, der i virkeligheden igen var til Hillarys fordel. Ja, man kan sige, der har hele tiden været en frygt for, at Hillary Clinton, når hun skal svare på spørgsmål omkring e-mail-sagen, ville skulle møde op i en retssal på et tidspunkt og stå og forsvare sig i en retssal, fordi det ser bare ikke godt ud, at man sådan må tage en pause i en valgkamp for at være en del af en retssag eller en afhøring af hende, og nu har man så afgjort den dommer, der har skulle afgøre det her på vegne af sagen omkring Hillary Clintons e-mail-sag, som jo er en skandale i amerikansk politik, og nok hendes tungeste sag overhovedet i valgkampen, i hvert fald som det ser ud lige nu, at der ser ud til, at hun kan få lov til at svare på alle spørgsmål omkring e-mail-sagen skriftligt, og det er altså... Det er en stor fordel for hende, at hun kan slippe for at skulle være et led i den valgkamp, som republikanerne kører, som handler om, at man hele tiden råber, at Hillary skal i fængsel. Ja, jeg står her med sådan en badge, jeg fik, da jeg var til Donald Trump-møde i januar måned i New Hampshire, som simpelthen blev solgt ude foran mødet. Det var ikke Trumps egne folk, men nogen stod derude og solgte den her. En badge, hvor man simpelthen ser Hillary Clinton bag tremmer, og så står der Hillary for prison i 2016. Og det ser man jo ganske massivt i de her områder, men der er ikke noget, der tyder på, at hun ender i fængsel. Nej, hun ender ikke i fængsel. Det er der ikke noget, der tyder på. Men det ændrer ikke ved, at der er rigtig mange republikanere, der mener, at Hillary Clinton hører til bag trommer. Yes. Vi vil nu skifte tema, og det gør vi ved en dejlig sang. Lad os prøve at høre Rawhide her. Rollin', rollin', rollin', though the streams are swollen, keep them doggies rollin' rawhide. Through rain and wind and weather, hell-bent for leather, wishing my girl was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw. Ja, Jakob Wendt Jensen, vores gæst, du er filmanmelder ved Berlingske Tidende, og du er også en glad tilhænger af de her gode westernfilm. Hvad er der med de der westerns, der er så interessant? Jamen, det er jo sådan det mytologiske aspekt, hvis man kan sige det sådan. Altså, westernfilm, en af de allerførste store film, hvor der blev brugt sådan narrativ fortælleteknik i amerikansk film, The Great Train Robbery, det er faktisk en western, der er vi helt tilbage i 1903. Og så er det en populær genre sådan, med meget billige film op igennem 10'erne og 20'erne, men så sker der det i slutningen af 30'erne, der kommer John Wayne jo med i diligencen, Stagecoach, og der får, hvad skal man sige, der vinder westernfilmen indpas i A-filmens verden i Hollywood, og så i 40'erne, 50'erne og 60'erne, der er det den absolut mest populære filmgenre, og John Wayne er jo i 30-40 år en af de største filmhelte i USA, ham der indspiller flest dollars i biograferne, hvis film man ser igen og igen, også på tv senere. Jeg kan da huske så sent som, da jeg var dreng i 70'erne, der sad vi jo stadig og så John Wayne-film lørdag aften. Det er en lille smule forsvundet nu, ikke? Men i mange, mange årtier var det amerikanernes favorit filmgenre, og for så vidt også i Europa. Og hvorfor? Hvorfor tror du, Jacob Wendt, at de var så populære? Eller har der sagt, de er jo stadigvæk, der er stadigvæk mange, der sidder og ser, men var ekstremt populære i mange årtier? Jamen sådan en hurtig lommefilosofisk teori går lidt ud på, at i 40'erne og 50'erne, det var måske et bekymret årtier i verden. Det vil sige, det var det også i USA. Så hvad er bedre, end når man skal se noget fiktion, og så gå ind i sådan et enkelt univers, hvor der kommer en helt med en pistol og kan ordne det hele på 5 minutter? Altså, det er jo lidt et univers, hvor der kommer en helt, og der kommer noget kavaleri til sidst, og det hele ender godt. Det er et univers, western-universet baserer sig jo på det, der skete i slutningen af 1800-tallet i USA, hvor de hvide sådan fik, for alvor fik overmagten i USA og udraderede indianerne, eller hvad man nu kalder dem efterhånden. Så på en eller anden måde var det bare en let verden, hvor de hvide gik fra sejr til sejr, og det vil man jo gerne ind og se i biografen, hvis verden omkring en er sådan en lille smule usikker med, der var 2. verdenskrig, og så var der selvfølgelig også den kolde krig op i 50'erne og 60'erne. Så på den måde, den der genre, den enkle genre, appellerer lidt til... Det er det, man vil se i biografen. Lad os lige prøve at høre. Jeg synes, vi skal prøve at høre et enkelt klip med John Wayne, fordi nu nævnte du ham selv, som sådan set er meget klassisk for, hvordan han var i de her film. Prøv at høre det her lille klip med John Wayne her. Cherry was right. You're soft. You should have let him kill me, because I'm gonna kill you. I'll catch up with you. I don't know when, but I'll catch up. Every time you turn around, expect to see me. There's one time you'll turn around, and I'll be there. Ja, det er jo den simple fortælling, altså John Wayne, han fortæller den her bløde mand, at jeg kommer efter dig, vent bare, jeg finder dig derude et eller andet sted, skurken, du vil blive indhentet på et tidspunkt. Ja, og det var John Wayne eksponent for, jeg vil sige, han har været med i 160-70 film, over halvdelen af dem på westerns, så han var ligesom den kvintessentielle westernhelt. Det, der så sker lidt senere, og det synes jeg også, man skal lige nævne, det er, at så kommer der jo alle mulige undergenre af western, altså for eksempel spaghetti western, som er den europæiske, lidt mere rå udgave, hvor vi har Clint Eastwood. Han er endnu mere kompromilløs, har endnu mere sådan et fjes af at ville udradere nogen, og der bliver det endnu mere råt og endnu mere blodet, så i virkeligheden, den der genre, den har amerikanerne altid kunne lide. Så kan man sige, at i nutidens amerikanske film, der er det ikke sådan... 5 ud af 10 film, der kommer i biografen, der er westernfilm, men vi ser den stadig af og til. Vi ser i hvert fald, og Mads, lad os lige prøve at vende os mod dig, for jeg ved, du elsker jo de her film, og det er, fordi du godt kan lide simple løsninger, jo. Det er derfor, du godt kan lide dem, ikke? Jeg holder, det er helt sikkert min yndlingsgenre, det er western. Jeg ved ikke, om jeg har set alle film, John Wayne har været med i, men det er, jeg har i hvert fald set 100 af dem. Nu siger du, der er 100, siger du 76. Ja, og så er der måske 80 westerns, så du har nok set nogen to gange, men det er deromkring, ikke? Jeg pokker mig til mange westerns liv, og ser dem stadigvæk. Min yndlingsfilm af alle film, Once Upon a Time in the West, er en western. Og det er en genre, jeg er meget, meget begejstret for, men altså, der er noget underligt over hele den her genre. Hvis man ser på perioden, hvor der var cowboys i USA, altså der opstår det efter den amerikanske borgerkrig, at urbaniseringen i nord har betydet, og den store hær, man har haft under borgerkrigen, har betydet, at der var en stor efterspørgsel på kød, simpelthen, i nordstaterne. Og så begynder der sådan det, man... De her cattle drives, og man har endnu ikke sådan fået lagt prærien under pigtråd og fået inddelt jordlodder og så videre endnu, så der, man har stadig de her open ranges. Så for perioden fra 1866 til 1886, de 20 år, der har vi cowboys, men der har aldrig været ret mange af dem. Der er utrolig få af dem, som sådan er i et meget lille område af USA. Der har aldrig stået to mænd for hver sin ende af en gade og set, hvem der kunne skyde hinanden hurtigst med en revolver. Det har vi ikke noget historisk belæg for. Det kom som det der med at trække en revolver hurtigt var en sportsgren, der opstod efter århundredeskiftet først mange år senere. Og de fleste cowboys var sandsynligvis ikke hvide. De fleste cowboys lignede ikke noget fra en Marlboro-reklame. De fleste cowboys var enten sorte eller mexikanere, fordi man dengang, de skulle jo drive kvæg, havde et socialt darwinistisk syn på mennesket, hvor mange havde en forestilling om, at sorte og mexikanere jo udviklingsmæssigt sikkert stod tættere på dyrene, og derfor er det bedre, at de sådan kunne tage sig af dem. Mange af dem var ikke bevæbnet, så hele cowboy-universet er fuldstændig mytologisk. Det får den maltraktering, vi har gjort af vikingerne i Danmark, til at fremstå som sådan en helt lødig historiebehandling. Det har set helt anderledes ud, men det er jo en figur, der fuldstændig har grebet den amerikanske folkesjæl, og at tage cowboyen ud af fortællingen af USA, det er helt umuligt. Altså det er så vigtigt et element af amerikansk selvforståelse. Men og det der sådan er uhyre interessant, når man kan sige, at I snakker Donald Trump og så cowboyfilmhistoriens udvikling, det er jo, at I snakkede lige før om, han havde måske, ham og hans folk omkring sig havde en parallel virkelighed. Altså, de lever måske i den der fiktion, fordi den retorik, han bruger, den måde, taler på, det er jo ligesom sådan en hævner. Man kan næsten se, når han står med sin grimasse, så ligner han næsten Clint Eastwood. Det er som om, han har studeret ham hjemme i spejlet. Det er selvfølgelig en lille smule populistisk at sige det. Men vi kan også bringe tilbage til John Wayne og sige, hvad skete der med ham, da han prøvede at nærme sig realismen i sin film? Han prøvede at lave en film om Vietnamkrigen i slutningen af 60'erne. Den hedder De Røde Djævle på dansk. Allerede oversættelsen siger jo det hele. Det var simpelthen et partsindlæg. Han var jo republikaner. Og da han lavede en realistisk film, der fordømte verden ham jo nærmest. Da han lavede, hvad skal man sige, de samme tricks i cowboyfilmen, der var det okay, fordi det var i mytologien. Så jeg ser lidt Trumps, det der på vej til, jeg vil ikke sige forhåbentlig, men det der på vej til at blive Trumps nederlag, det er jo, at han lever lidt i sådan en forenklet fiktionsverden. Den kan sgu ikke oversættes til virkeligheden, vel? Politisk korrekthed, der kan vi roligt sige, at John Wayne og Westerns i det hele taget er så langt fra, man næsten overhovedet kan komme. Og det er vel også et karaktertræk, der det er den gode, hvide mand, mod de her, hvad hedder det, barbarer, som man skal have udryddet på en eller anden måde. Jo, altså det er klart, den hvide mand, som Mads Fuglede siger, var en konstruktion. Han er netop en konstruktion, han er en drøm. Altså han er ham, der kommer og redder det hele til sidst med sin pistol i forskellige varianter. Og det er jo lidt sådan, Trump optræder med hans argumentation, ikke? Fordi den er ret forsimplet. Altså han, altså meningsmåler, hvad er det for noget vås? Og jeg skal bare gøre sådan og sådan, så er der 95% af de sorte vælgere, der stemmer på mig, og ikke kun 1%. Altså det er jo nogle håndkantslag og nogle løsninger, som er det vilde vesten værdige, kan man sige. Jeg læste et sjovt citat i den avis, der hedder The New York Daily News, allerede tidlig i valgkampen, og de skriver, at verden med Trump som præsident vil blive ligesom det vilde vesten, hvor sexløberen er erstattet med atomvåben. Altså, ja. Det synes jeg var et ret vildt citat, og det er vel lidt der, den ligger med ham, hvis man sådan ser på ham med de her europæiske briller. Og der er jo noget meget, en rigtig god pointe her, er jo, at hele cowboy-universet har altid været et borgerligt univers. Det har altid været et mere højorienteret univers, fordi der var selvtægt i det. Der var glæde ved våbenkulturen. Der var et fravær af en stat, og staten var altid, næsten altid ond i det her univers. Der findes meget, meget få cowboyfilm, der har sådan et venstreorienteret budskab. Jeg kan lige komme på andre, mens jeg står her i en Soldier Blue, men altså der er meget, meget få cowboyfilm. Resten hylder sådan nogle ret højorienterede, altså ret høj, og endda ret ultrahøjorienterede. At hævnmotivet er meget ofte til stede, ja, som er en del af det her. Det er sjældent, at der sidder tre hippier i en rundkreds og får den idé, at de skal lave en cowboyfilm. Men når de gør, bliver det ret underholdende, kan jeg sige. Altså Jim Jarmusch's Dead Man med Johnny Depp er jo en af de bedste cowboyfilm, der er lavet, synes jeg. Måske også Easy Rider og sådan. Der er sådan nogle danser med ulve. Man kan godt komme i tanke om nogen. Der er ikke mange af dem, det er altså ikke. John Wayne, prøv lige at fortælle lidt mere om ham, fordi han var jo, som du sagde, altså en af de største skuespillere i amerikansk historie. Hvad var han for en type? Hvorfor blev han så stor? Jamen, han har jo den her, han går på sådan en lidt sjov, drevende måde, og han taler på den der meget sådan, han har sådan en lidt drevende facon, lidt henslæbende, og efter sigende så kalkerede han den der skuespilfacon på en stuntman, så det er ikke fordi, han er verdens bedste skuespiller, han har den ene spillestil, den bruger han i alle filmene, det er lidt genkendeligt. Og så var han jo altså selv, der går den historie om ham, at han forsøgte jo faktisk at søge ind til de amerikanske tropper i forbindelse med 2. verdenskrig, men han blev på en eller anden måde kasseret. Og hans, nogle år efter han var død, der jeg læste et interview med hans kone der, hans overlevende kone, og hun sagde, jamen altså, han havde så dårligt samvittighed over ikke at være blevet soldat under 2. verdenskrig, at han blev sådan super patriotisk, så han blev sådan ret højredrejet og ret patriotisk som figur. Der er jo de her meget berømte scener, jeg tror også, man kan se det på YouTube, hvor John Wayne diskuterer med de meget venstreorienterede studerende i slutningen af 60'erne ude på de amerikanske universiteter. Han generede sig jo ikke for at tage ud som gammel mand med tupé og så snakke for sin sag, specielt i forbindelse med Vietnamkrigen. Så han stod virkelig ved sine holdninger, men var måske på en lille måde til grin, på en lille smule til grin i offentligheden, men samtidig så endte han jo med at få en Oscar for en af de film, han indspillede midt i 70'erne, så han var sådan set respekteret som filmhelt, og som sådan, altså man kan sige, når nogen har været der i 30-40 år og haft succes, så hylder man dem jo, selvom de er en lille smule forskruet, ikke? Så han var sådan en meget sådan særlig karakter. Jeg har sådan en stor svaghed for hans film, men det er klart, hvis man kigger lidt på, hvad der er bag facaden af hans holdninger, så er han også lidt en karikatur på en måde, ikke? Ja, det er Mads, altså, fordi han er jo en kæmpe ikonisk figur i amerikansk historie. Han var jo højorienteret, det kan vi godt blive. Han var ikke bare højorienteret. Ja. Hvis der er, han var også racistisk og så videre. Ja, jeg tror, i dag må man nok sige, at han var så højorienteret, at det var sådan helt problematisk. Eller ville være helt problematisk. Han er han er et helt andet sted end det højreorienterede USA er i dag for langt de flestes vedkommende. Og derfor endte han jo også med at blive en karikatur. Og det er jo også det, der sådan er lidt det. Altså hans gyldne periode, da han er bedst, slutter han jo egentlig. Altså der var han slutter vel egentlig sin karriere med Ronin i The Searcher som sådan sit mesterværk på en eller anden façon. Og det, der kommer derefter, som sådan er de mest interessante person, karakteristikker, der er lavet af den her hævnerfigur, der driver rundt i det vilde vest. Altså, hvis man havde stoppet det der, så ville det nok have været mere nemsomt for hans eftermæle. Men han giver den desværre lidt længere snor, og det betyder, at han i dag fremstår nok lidt altså som en karikatur på sig selv. Jamen, det er lige før man sådan kan. Det er lige på kanten, at man kan tillade sig offentligt at sige, at man stadig kan lide hans film. Ikke? Det er lidt der, den ligger. Jeg er nu ikke blevet for at sige, at jeg godt kan lide hans film, og du har fuldstændig ret i, at indholdsmæssigt og i synk med sådan hele Hollywood og filmhistorien, der er de bedst op til slutningen af 50'erne. Så er der nogle enkelte præstationer senere. Den film, han vinder en Oscar for, det er i 69, det er jo den, der hedder True Grit, hvor han spiller den her alderne sheriff med klap for øjet. Hvor han sådan set på et eller andet plan, så skyldte Hollywood ham måske en Oscar, ikke? Og den fik han så der, hvor han siger de der berømte ord med, jamen hvis jeg vidste, hvad der skulle til for at få en Oscar, så havde jeg nok taget en klap for øjet noget tidligere i filmen, ikke? Og så er han med i den her, der hedder The Shootist i 1976, hvor han spiller sådan en aldrende gunman, der er kræftsyg. Og der rammer virkeligheden jo også filmen, eller de smelter næsten ind i hinanden, fordi han selv havde kræft og dør så der i 79. Ikke? Så der er også noget rørende over hans endeligt, kan man sige. Der er et par film, der er 70'erne, der er ved at se ved siden af en masse, som bare er gentagelse, selvfølgelig. Nu var Mads inde på lige før det der med, at USA jo fascinationen for Vesten, fordi USA starter jo fra Østen, om jeg så må sige, altså fra dem, der kommer til Østkysten, og så bevæger man sig hen imod, og helt til sidst jo til Californien. Den der fascination for Vesten, for det vilde, er jo også helt savnomspunden i USA. Ja, man kan sige, amerikanerne er jo et nyt folk, og da amerikanerne skal finde ud af, hvem de selv er, så har de jo brug for en fortælling, de kan forstå sig selv ind i. Og det er jo ret tydeligt, at amerikanerne har ikke lyst til bare at være nogle europæer, der nu bor et andet sted. De vil have en stærkere fortælling om sig selv. Og en af de fortællinger, der bliver meget, meget stærk, er forestilling om det, der sker, da den civiliserede europæiske kultur drager ud i vildnisset, og i sammenstødet med naturen, barbariet, det at man kan dø, hvis man ikke får proviant med osv., fordi der er altså ikke nogen kære mor, der er ikke nogen, du kan ringe til. Der er ikke, FN. Der er ikke noget som helst derude. Altså hele den forestilling om, at USA er symbiosen mellem det, indianerne repræsenterer, og det, som europæerne repræsenterer via nybyggerkulturen i sin tidlige fase, at amerikanerne bliver symbiosen, det bedste af to verdener, at amerikanerne bliver, altså hvis man kender Fenimore Coopers, Den Sidste Mohikaner, der har vi en hovedperson, der hedder Hawkeye, som er en hvid, der er vokset op blandt indianer. Og fordi han har rester af hvid logik og forståelse i sig, men også kan den indianske respekt for naturen og det her æreskodex, som kommer med naturfolket, så bliver han til sådan en slags overmenneske, som hæver sig både over de andre indianere, den onde Magua og de onde britter, der fører krig med franskmændene og ligeglade med nybyggerne. Og det, den fortælling har amerikanerne altid godt kunne lide, se sig selv som symbiosen mellem vild natur og det civiliserede. Vi kender det også i Det Lille Hus på Prærien, ikke? Hvor man jo, det, som jo blandt andet handler om sådan en dannelsesrejse, hvor man jo langsomt får fornemmelsen af, at hvis der er nogen, der gider at skyde pile efter dig, hver gang du er ude og hente vand, eller du bliver overfaldet af en bjørn, når du skal til købmanden, så bliver du stærkere menneske. Det er jo sådan et næsten nietzscheansk univers, hvor det, der ikke slår dig ihjel, det gør dig stærkere, og det bliver så USA, der overlever den kamp. Så derfor bliver Det Vilde Vest jo til et sted, hvor USA simpelthen kan finde et billede på sig selv. Ja, det køber jeg fuldstændig, det du siger der. Jeg vil sige, det. Jeg kan også godt lide den bemærkning, jeg fyrede af før omkring, at deres behandling af det her western-univers får jo, hvad skal man sige, film omkring barbariske vikinger med horn i panden til at ligne socialrealisme næsten. Jeg er meget vild med western-film, og hvis vi kan spole tiden lidt tilbage, så den mytologi, man så har skabt der, den er jo også lånt et sted fra. Den er jo lånt fra de gamle film om ridderne og det runde bord, eller film og fortællinger om ridderne og det runde bord osv. Det er jo i virkeligheden en ridder, der bare har fået cowboytøj på. Ikke? Så det er de der urhistorier, som de så har skabt skabt deres egen udgave af, kan man sige. Har du en, Jakob Wendt Jensen, altså en filmanmelder ved Berlingske, har du en western, som du sådan særlig holder af, og som du også så nu du vender tilbage til at sige, det her, det er sådan en grundfortælling, det er den rigtige, det er den rigtige western? Jeg tror, at man så skal måske vælge to film, hvis du spørger på den måde, fordi man skal have en traditionel western, og så skal man have sådan en nyere, moderne western, hvor det klassiske inden for western, det ligesom skilles ad. Og så derfor vil jeg sige, en af de gode med John Wayne, det er jo John Ford's The Searchers fra 1969, som den traditionelle western, men så synes jeg godt, vi kan tage en spaghetti western med, og der blev nævnt Once Upon a Time in the West før, fordi det skal ikke ved at se de der spaghetti westerns, det er, at de har sådan set samme handling og så videre, men der er nogle få øjeblikke, der er trukket ud til meget lange sekvenser, og det hele er sådan lavet med nogle flere håndkantslag, og det mere tungen i kinden, så det er sådan de der, hvad skal vi sige, en western, hvor man ligesom dekonstruerer den måde, det var på, men stadigvæk spiller lidt på den samme mytologi. Man spiller jo stadigvæk på det, Mads, fordi i dag er det jo sådan, at altså, der er country western musik, som er mega populært i USA. Man kan køre, ja, vi startede med Daniels, som er et godt eksempel på det. Vi startede med Daniels, og i det hele taget, hvis du kører bil, hvis du lejer en bil i USA, kører rundt i den, flipper de forskellige kanaler på radioen, så er de næsten, altså hver anden af dem er en country western sang. Og det findes jo også i hele den amerikanske våbenindustri, NRA, og det er det, vi skal høre lidt mere om nu. Ja, nu skal vi høre et klip, hvor manden vi lod synge os i gang med dagens udsendelse, Charlie Daniels, han nu laver et indslag på vegne af NRA, som egentlig er henvendt til alle verdens terrorister, og dem USA ellers ikke kan lide. To the Ayatollahs of Iran and every terrorist you enable, listen up. You might have met our fresh-faced flower child president and his weak-kneed Ivy League friends. But you haven't met America. You haven't met the heartland, where the people will defend this nation with their bloody, calloused, bare hands. That's what it takes. You haven't met the steel workers and the hard rock miners or the swamp folks in Cajun country who can wrestle a full-grown gator out of the water. You haven't met the farmers, the cowboys, the loggers, and the truck drivers. You don't know the mountain men who live off the land or the brave cops who fight the good fight in the urban war zones. No, you've never met America. And you ought to pray you never do. I'm the National Rifle Association of America. And I'm freedom's safest place. Ja, det er jo poesi, det vi er vidne til her. Og der er jo nok en Nobelpris på vej til Daniels, hvor man går ud for det indslag her. Det gør os jo ikke meget bedre. Det er jo Daniels, der... Og man ved, at man er inde i the heartland, når man ikke taler om America længere, men konsekvent kalder USA for America. Man dropper simpelthen ad i starten. Det er alt for mange vokaler at gå rundt og slynge om sådan, og der er ikke brug for dem. Og det han jo taler om her, det er, at det kan godt være, at verden tror, at USA bare er Obama og de der hippier, han omgiver sig med, men der er et andet USA. De kører i lastbiler, de arbejder ude i de dybe skove, de går i skovmandsskjorter, de hører country and western, de er svært bevæbnet, og hvis I nogensinde støder ind i dem, så er det sidste, I kommer til at opleve. Og det er jo sådan en fortælling om USA, som jo et eller andet sted er en moderne og genfortolkning af hele cowboy-fortællingen. Ja, han synger jo også her, eller så ikke synger her, taler han jo, han taler også om, at den her mand, der sådan med de bare næver kan bryde med en fuldvoksen alligator og trække den ud af vandet. Det er jo cowboyen, Jakob. Det er jo stadigvæk den person, der eksisterer her. Det er den samme person, ikke? Jo, men det er den stærke mand og de lette løsninger. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, hvorfor det her cowboy-mytologiske univers stadigvæk er så fremherskende i USA. Altså, måske har det noget at gøre med, at amerikanerne, altså, de har købt den amerikanske drøm, at den er svær at tage fra dem igen, ikke? Altså, hvis du tager sådan en middelklasse-familie i USA, jamen, de tror jo på, at de kan sige til deres børn, du kan erobre hele verden, og så videre. Det kan være, de bliver kloge hen ad vejen, men de har sådan lidt sådan naiv tro på, at det hele går, og hvad hedder det... mange gange er mit indtryk også, at amerikanernes referenceramme i forhold til, hvad der kan gå galt, og hvad der kan gå godt, og udsynet til hele verden, er en lille smule mere begrænset end også europæere, der er jo skeptiske og kynikere. Amerikanerne er sådan lidt happy-go-lucky og køber den der drøm fuldstændig, og det er jo så lidt i familie med Western-universet. Den er bare købt, og den er svært at tage fra dem igen, synes jeg, det ser ud til. Men det er jeg enig i. Altså hele bonanza-elementet af amerikansk kultur, altså forestillingen om, at man kan drage ud vestpå, finde sin lykke og måske finde guld eller et eller andet, altså skabe sig et nyt liv. For det første er nationen jo etableret af mennesker, der i forvejen kom til USA med den tanke, at de ville skabe sig et nyt liv, starte forfra og gerne have et bedre liv, end det de kom fra. Hvorfor i verden skulle man ellers rejse? Og så bryder nogle af dem op igen og drager ud vestpå for endnu en gang at starte forfra, eller også er de kommet til USA og har den her fortælling. Så hele troen på, at man kan skabe sig et bedre liv derude vestpå ved egen kraft, er jo sådan en meget stærk fortælling i USA, og den forsvinder nok aldrig. Jakob, hvis vi nu skulle tale om en nutidig John Wayne, så synes jeg jo, at en, der kommer tæt på, det er Clint Eastwood, du var inde på ja, ham før. Ja. Altså, han en ældre herre i dag, han har faktisk, ja. I øvrigt, skal vi huske at sige, kortvarigt en politisk karriere som borgmester i en lille by ude i Californien, næsten helt ude ved havet, så tæt man kan komme. Jeg tror faktisk, han ligger helt ude ved havet. Hvad er der i ham, der også i virkeligheden spiller på de her John Wayne, på de her cowboys? Jamen, jo mere jeg har tænkt på det løbet af dagen, så synes jeg egentlig, at John Wayne og Clint Eastwood minder meget om hinanden. Altså, det er en lidt mere rå cowboy-udgave, som Clint Eastwood spiller. Men han har jo det til fælles med John Wayne, at de har jo vist sig at være begge to ret republikanske og meget, meget, meget højreorienterede inden for det republikanske i virkeligheden. Fordi Clint Eastwood var jo faktisk sidst, da han var i 80'erne, var borgmester i Carmel der et par år. Sådan set lidt af en Paul Schlüter i den der by. Han fik nogle folk til at arbejde sammen, der ikke havde arbejdet sammen før, og han havde nogle salomoniske bud på nogle løsninger på sådan for forskellige problemer, men de meldinger, han har kommet med sidenhen, der var jo for nogle år siden, da han lavede den der berømte sketch med stolen der, var det på det republikanske konvent eller sådan et eller andet sted der. Præcis. Og så har han for nylig givet udtryk for, at man skal stemme på Donald Trump, og hvis nok med nogle lidt uheldige vendinger selvfølgelig. Så han har altså vist sig her på sin ældre dag at blive endnu mere højreorienteret i virkeligheden. Og det er jo lidt det samme, der skete med John Wayne, så jeg synes, Clint Eastwood på alle måder er en værdig aftager til John Wayne. Mm-hmm. Om så vi har en mere aktuel udgave, det er lidt svært at få et bud, vil jeg sige. Men når du nu siger, at han havde nogle udtalelser i forbindelse med, at han støttede Donald Trump, der var lidt uheldig, så er det vel bare, Mads, at Clint Eastwood taler på en måde, som han har sagt, dem, der lytter til country og western, godt kan lide at høre på, nemlig livet af posen. Altså, jeg synes, der er en scene i den første Dirty Harry-film, som siger det hele, hvor de sådan kører ned af gaden sammen, og de ser i San Francisco, og ser de her unge mennesker, der går rundt og nyder fri hash og rockmusik, og er meget frisindede og så videre, og så er bemærkningen, at man skulle smide net over dem alle sammen, ikke? Altså underforstået, at hvis USA får for meget af det her, så de skal indfanges og væk fra vores kultur. De fungerer ikke. Og det mest interessante ved Clint Eastwoods karriere, simpelthen, jeg synes jo, han er jo er, altså, to af mine yndlingswesterns, altså Unforgiven og Den gode, den onde, den grusomme, er mesterværker, som han som står i sig selv. Men jeg synes faktisk, hans bedste western er to, som ikke er westerns, og det er, to af Dirty Harry-filmene, fordi han er den, der tager cowboy-figuren mest succesfuld ind i det, som Daniels også talte om, The Urban War Zone, som jo er noget, man forstår, hvis man er borgerlig. Hvad er The Urban War Zone? Jamen, det er derinde, hvor autonome og hippier går og bryder alle respekten for alle ordentlige idealer ned, og der har man brug for, at der kommer en cowboy ind og rydder op. Og det var den figur, Dirty Harry egentlig var et eller andet sted. Et meget, meget stærkt signal, ikke? Og hvis man sætter sig ned og genser Dirty Harry-filmen, så er de bedste af dem, især etteren og treeren, de er nogen, som hvis man sætter ned og ser dem med det billede, at det egentlig er en genfortalt cowboy-fortælling, så får de sådan et helt nyt univers, synes jeg. Jamen, det er jo simpelthen, altså som sagt, western kan man jo parre med alle mulige andre genre. Der findes vampyr-westerns, der findes selvfølgelig også storby-westerns. Og det er en moderne western, de der Dirty Harry-film. Og det fungerer fint, fordi der kan man sidde og hæppe inde i biografen. Man kan godt hæppe lidt med på det, Eastwood gør til en vis grad, uden at være sådan helt umenneskelig. Men når Eastwood så bagefter, 20, 25 år, 30 år bagefter, begynder at komme med sin politiske holdning, så kan man så ikke rigtig holde med ham mere, fordi så er vi ude i den virkelige verden og væk fra fiktionen. Ja. Kan man sige, at Jacob Wendt Jensen, filmanmelder ved Berlingske, kan man sige, at Arnold Schwarzenegger i Terminator-filmene på en eller anden måde også er en cowboy-figur, altså en, der kommer og løser det hele? Ja, det kan man godt. Man kan sige, hvem har lavet de film? Ja, det har James Cameron, og han er jo nok også et bud på sådan en ener i filmbranchen, som gør det på sin helt egen måde. Kæmpe succes med Titanic senere og så videre. Men der er jo også, det er lidt svært at vurdere, om der er noget selvironisk i det, at det er sådan en robot, der på en eller anden måde ordner sagerne. Men ja, altså det kan man godt kalde en moderne western, og også en robot-western, om man vil, ja. Jeg tror, vi skal slutte emnet, der handlede om westerns af i dag. Jeg går lidt over til det aktuelle igen her i slutningen, så jeg vil sige tusind tak, fordi du var med os, Jacob Wendt Jensen, der er filmanmelder ved Berlingske. Men jeg vil lige spørge dig, Mads, nu her. Hvorfor vi taler om det her? Vi taler også om det, fordi at politikere i USA også er fascineret af den her fortælling. Det er jo den stærke mand eller person. Jamen, på godt og ondt, så bliver cowboyfiguren altid læst ind i det amerikanske præsidentembede, fordi embedet er en mand, og nu måske snart en kvinde, men det er en person. Det hviler på en persons skulder, og hele det univers, western foregår i, og cowboyen agerer i, det er et sted, hvor en mand rydder op i alt. Altså det er high noon, og så ringer man efter, eller så får man fat i individet, der kan sørge for at hæve sig over de andre og få ryddet op. Og den fortælling er meget stærk, og derfor har vi jo altid, vi har altid haft sådan en fortælling om de her cowboy-præsidenter. George Bush var en, der godt kunne lide at bruge cowboy-elementer, altså George Walker Bush, USA's 43. præsident. Han kunne godt lide at bruge signaler fra det her univers, da han skulle tale om, hvordan man fik fat i Osama bin Laden, så talte han om, at man skulle have fat i ham, Dead or Alive, ikke? Som jo sådan en tydelig western-reference. Han kan godt lide at gå på en cowboy-hat, fordi han synes, det sendte et signal om sådan nogle uramerikanske idealer, selvom der jo ikke er ret meget cowboy i en dreng, der er vokset op i det nordøstlige England og gået på et Ivy League-universitet. Reagan, når man sådan skulle tale ham ned, der var jo mennesker, der var så vanvittige, de gik og talte grimt om Reagan, der kaldte man jo også for en cowboy. En skydegal cowboy. Lige præcis. Hvem sagde det her, Mads? Du kan muligvis ikke huske, men det er en B-skuespiller, en skydegal cowboy, der står til at blive USA's præsident. Jeg er ikke klar over det, David. Hvem er det? Det var Svend Auken. Ja, jeg er meget, meget, meget, meget, meget glad for Svend Auken. Han var jo en af de første USA-entusiaster, jeg sådan støtte på, da jeg begyndte min karriere som USA-analytiker. En meget, meget varm og vidende mand, men det var ikke en af hans bedste dage, da han sagde det der. jeg undskylder stor mor, men det er fordi, at som I husker, så er Mads Fuglede jo en af de mest aktive og mest entusiastiske medlemmer af det danske Reagan-selskab, så derfor, det er du simpelthen ikke glad, fordi jeg kom til at sige noget, der ikke var pænt om Reagan, men jeg refererede jo bare en anden, der sagde noget. Ja, men David, du vil jo gerne være med i Reagan-selskabet, det er en kendt og offentlig sag, men vi tager det måske op og overvejer at tage dig ind, men der er nok lang vej til, at vi får dig ind i Reagan-selskabet. Det bliver nødt til at være helt ærlig omkring. Vi skal lige afrunde det der med den stærke mand, den stærke person som præsident, for der er jo det der særlige ved det, at ja, præsidenten er stærk, men i virkelighedens verden, og det vil jo også blive Donald Trumps virkelighed, hvis han bliver præsident, nu, så er det ikke kun ham, der bestemmer. Nej, nu bliver jeg nødt til at fortælle en anekdote, lige for at sætte tingene lidt på plads. I det republikanske parti blev stiftet i 1854. Deres første præsidentkandidat til valget 1856 var en rigtig, skal vi sige, cowboy-type, i hvert fald en frontiersmand, som hed John Fremont. Og hans kampagne gik godt, indtil man fandt ud af, at han sandsynligvis på en af sine sidste ekspeditioner ude i det vilde vest, havde spist nogle af dem, han rejste sammen med. Og da der begyndte at komme historier frem om, at præsidentkandidaten sandsynligvis var kannibal, godt nok ufrivillig kannibal, men man må gøre, hvad man kan for at overleve i Rocky Mountains, når det begynder at sne lidt, så begyndte hans opbakning i meningsmålinger at dale. Så amerikanerne kan godt lide en præsident, der er lidt stærk og handlekraftig, og de kan også godt lide cowboy-figuren, men man skal alligevel være forsigtig. Kannibaler vil de ikke have i det hvide hus i hvert fald. Men det ser ud, som om de måske får en kvinde næste gang, og det betyder jo også igen, lad os lige bare tage det kort, vi har ikke ret meget tid tilbage, Mads, men der er jo ikke nogen cowboys, der er kvinder. Nej, det her, der skal vi huske på, at Western-universet er også der, vi finder de stærkeste kvinder. Det, at kvinder får bedre forhold i USA, er bundet til The Frontier. De første kvinder, der får stemmeret i USA, er alle sammen i Western-territorium. Wyoming, Colorado og andre steder. Jeg ved godt, at der er et enkelt østkyststat, der gør det meget tidligt, men i bund og grund starter den bevægelse ude vestpå, fordi livet er så hårdt for kvinder derude, og der er så lidt, skal vi sige, normer, man retter sig efter, at man genopfinder sine egne, og en af de normer er den stærke kvinde, og derfor er Western-universet, selvom vi altid opfatter det som meget, meget maskulint, så er det også et univers, hvor der findes nogle ufattelig stærke og meget smukke kvindeskikkelser fra, og det skal man ikke undervurdere, og nu skal jeg ikke stå og gøre Hillary Clinton til en moderne korporinde, men altså, det er ikke, der er også stærke fortællinger på den konto derude. For underholdningens skyld, Mads Fugle, så vil vi altså gerne have i den kommende uge, at Hillary Clinton gør et eller andet forkert. Kan det ikke snart ske? Jamen, jeg tror, Hillary Clinton gør noget, der er meget klogt for tiden, og det er at lade Trump stege i sit eget fedt, og det er han rigtig god til. Og vi har en valgkamp derovre, som er præget af en kandidat, der har svært ved at komme på skinnerne igen, og derfor tror jeg ikke, vi kommer til at høre meget fra hende, medmindre der er nogen, der slæber hende tilbage ind på scenen i amerikansk politik. Hvis det sker, så er vi i hvert fald parat til at dække det. Du har lyttet til Kampagnesporet med Mads Fugle og David Trads, vores gæst i dag, Jakob Wendt Jensen, filmanmelder ved Berlingske. Vi er tilbage om en uge.